वेदाहमेतं पुरुषं मान्तं आदित्यवर्णं तं स परस्ता तमे विदित्वातिमेर्तुमेति नन्ये पंथा विदते अनाये नन्ये पंथा विदते अनाये। श्रद्धे गुरुजन जी, साधक भाइयों बहनों, विशेष उपलब्धि के लिए जैसे मैं बताने के लिए खड़ा हुआ हूं, उसमें मेरे को अब तक भ्रांति थी। मैं यज्ञ को बड़ा प्रेफरेंस दिया करता था हमेशा कि यज्ञ करने वाला स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ता चढ़ता और मोक्ष को चला जाता है, जिससे पहले मेरे दिमाग में भ्रांति थी। तो यहां आकर के लगभग 10 शिविर में अटेंड कर चुका, अब पता चला है कि यज्ञ अलग चीज है, उपासना अलग चीज है। उपासना के बगैर परमात्मा को याद नहीं किया जा सकता और वही मोक्ष में जाने के लिए उसको अंतर ध्यान करना पड़ेगा और वेदों का अध्ययन भी करना पड़ेगा। ये तो हुई विशेष उपलब्धि। दूसरे, मैं गुरुजी आचार्य अपने ज्ञानेश्वर जी का थोड़ा सा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शाम को जो 9:30 बजे पीड़ लगता था हमारा राष्ट्र के प्रति, आर्य समाज, आचार्य जी आप ये पता तो है ही आपको, मैं क्या बताऊंगा, आप अकेले ना समझे, आचार्य बलदेव जी के सानिध्य में हमने हरियाणा के अंदर प्रतिसभा से एक रथ चला हुआ है जो सब जगह घूम घूम कर प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। आचार्य स्वामदेव जी को मेरे ख्याल से पता है कि योगेंद्र जी आचार्य हमारे लगे हुए हैं और हम उसमें लगे हुए हैं, जितना हमसे गांव गांव होकर के जाते हैं प्रचार प्रसार करते हैं। रामपाल को करोथा से आचार्य बलदेव जी ने ही भगाया था, ये आर्य समाज की ही देन थी। और मैं अपनी उपलब्धि क्या बताऊं, 41 साल से मैं चाय नहीं पी रहा और ना ही मेरे को कोई शरीर पर असर पड़े चाय छोड़ने से। तो परमात्मा का नाम लेना एक अलग चीज है, हवन करना अलग चीज है। तो हवन तो करना ही करना चाहिए, लेकिन परमात्मा को अपने समय निकाल कर याद करना चाहिए। मैं गुरुजनों का नमस्ते करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री राजकुमार जी का।